1000 jednostek witaminy D3. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Deklarację o współpracy i cyfrową podpiszą dziś w Krakowie premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej. Obecnie dostępne szczepionki działają na mutację brytyjską koronawirusa, mówi ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych. Plany reform NATO przedstawi ministrom obrony szef sojuszu. Dwie ważne deklaracje zostaną podpisane na szczycie w Krakowie, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceszef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski-Welsenk. Na Wawelu spotkają się dziś premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Gościem specjalnym rozmów będzie szef Rady Europejskiej. Deklaracja rocznicowa, bardzo szczegółowa. To muszę powiedzieć, jak na dokumenty podpisywane na tego rodzaju wydarzeniach, niesłychanie szczegółowo opisuje sektory współpracy. I druga deklaracja obejmująca już współpracę w dziedzinie nowoczesnych technologii, nazywana rzeczywiście deklaracją cyfrową, również bardzo ważna, bo wyznaczająca kierunki tej współpracy w tym ważnym obszarze. Szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej rozpocznie się za godzinę i 15 minut na Wawelu. Zakończyły się wstępne konsultacje dotyczące podatku od reklam w mediach. Ten projekt się nie skończył, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu Sprawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Jestem gorącym zwolennikiem tego projektu. Oczywiście jest pytanie, na ile on jest już gotowy, na ile jest dopracowany i na ile jest realne jego przeprowadzenie. Na początku lutego do wykazu prac rządu wpisano projekt ustawy, którego konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Połowa wpływów z niej ma trafić do NFZ i Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Obecnie dostępne szczepionki działają na mutację brytyjską koronawirusa, powiedział w Polskim Radiu Katowice profesor Włodzimierz Mazur, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Zdaniem eksperta, gdyby doszło do nowych mutacji, na które szczepionki nie działają, to kwestia ich przystosowania jest tylko problemem technicznym. Technologiczne możliwości adaptacji szczepionek do tych nowych wariantów są i to w ciągu kilku tygodni mogą pojawiać się już nowe warianty szczepionek, które będą zabezpieczały przed tymi nowymi szczepami. No, niemniej jednak musimy się do tego odpowiednio przygotować. Komisja Europejska zapowiedziała przyspieszenie autoryzacji szczepionek przeciwko COVID-19, które będą odporne na nowe warianty koronawirusa. Raport na temat skutków zdalnej nauki na uczelniach poznamy w marcu, zapowiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Biernacki. Dodał, że raport będzie omawiany przez Radę Szkolnictwa Wyższego. Mamy bardzo poważny problem. Najczęściej mówimy o pandemii i mówimy tutaj o wymiarze gospodarczym, natomiast zapominamy, że trzeci semestr, ten, który się już skończy na uniwersytecie, był semestrem edukacji online, więc może dojść do sytuacji paradoksalnej, że ktoś ukończy studia magisterskie, nie wchodząc bezpośrednio w mury uczelni. Rada Szkolnictwa Wyższego zbierze się 11 marca. NATO chce się stać znaczącą siłą dyplomatyczną na świecie. Szef sojuszu Jens Stoltenberg ma dziś przedstawić ministrom obrony krajów członkowskich propozycje zmian. Będą to też pierwsze rozmowy z udziałem przedstawicieli nowej administracji USA. Szef sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że wśród najważniejszych pomysłów reform do 2030 roku są wyższe składki członkowskie na najważniejsze zadania, w tym na wschodnią flankę NATO. Kraje członkowskie miałyby także regularnie informować się o potencjalnych słabych punktach pod kątem bezpieczeństwa wojskowego, a także technologicznego czy gospodarczego. NATO ma być nie tylko siłą wojskową, ale także dyplomatyczną. Chiny i Rosja to czołowe, autorytarne kraje, które łamią zasady międzynarodowego porządku. Powinniśmy zatem zwiększyć dialog z partnerami spoza sojuszu, którzy myślą tak jak my, aby wspólnie chronić nasze interesy. Argumentuje szef NATO Jens Stoltenberg. Sojusz chciałby też, aby wojska w krajach członkowskich robiły więcej niż dotąd na rzecz walki ze zmianami klimatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przed poślizgnięciem się na niedawno wyremontowanej płycie rynku ostrzegają tarnowianie. Upadek jest szczególnie łatwy na czerwonych elementach nawierzchni. Mieszkańcy nakleili na ścianach kamienic przy wejściu na rynek wiersz z przestrogą. Jeśli zęby chcesz wstawione, śmiało wejdź na te czerwone. Jeśli chcesz mieć swoje zęby, chodź po szarym lub nie tędy. Zgadza się pan z tym tekstem? Zgadzam się z tym tekstem, oczywiście. Byłem, że tak powiem, świadkiem i przykładem tego, że mógłbym zaliczyć, brzydko mówiąc, glebę. Na tych paskach? Na tych czerwonych paskach, dokładnie. To jest śliskie, tu ja się już dwa razy wywróciłem. To jest nieodpowiedzialne. Które to? Szare, w porządku. Czerwone, czerwone. Uwaga na czerwone. Jest tam kartka wywieszona. Nie od dziś wiadomo, że red is bad. Tarnowscy urzędnicy przekonują, że czerwony materiał dekoracyjny miał wszystkie potrzebne certyfikaty i został zaakceptowany przez projektanta remontu. Obiecują go jednak zmatowić, ale dopiero na wiosnę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów w pierwszych meczach 1/8 finału Barcelona przegrała 1-4 z Paris Saint-Germain, hat-trick Kyliana Mbappé, a Liverpool pokonał w Budapeszcie 2-0 RB Lipsk. Dzisiaj ciąg dalszy grania. Sevilla zagra z Borussią Dortmund, nie wystąpi narzekający na problemy mięśniowe Łukasz Piszczek, a FC Porto podejmie Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce. Każdy występ polskiego bramkarza jest teraz na wagę złota, podkreśla były reprezentant Polski Dariusz Kubicki. Każdy mecz teraz dla niego jest bardzo istotny. No wiemy, że trener Souza ogłosi bramkarza numer jeden. Obaj bramkarze nasi są naprawdę na wspaniałym, wysokim poziomie. I Fabiański, oczywiście Wojtek Szczęsny. Ale Wojtek ma chyba lekką przewagę nad Łukaszem Fabiańskim, że gra regularnie w tak elitarnych rozgrywkach. I te mecze też mogą zadecydować o tym, na kogo wskaże trener Souza, jeżeli chodzi o bramkarza numer jeden. Początek obu dzisiejszych meczów o 21:00. Za niespełna pół godziny na korcie w Melbourne pojawią się Hiszpan Rafa Nadal i Grek Stefanos Tsitsipas. Zwycięzca tego meczu zagra w półfinale z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem, który wygrał w trzech setach ze swoim rodakiem Andrzejem Rubliowem. Jest szansa na rosyjski finał w Australian Open. W drugim półfinale Serb Nowak Dżokowicz zmierzy się z Asłanem Karacjewem. Miedwiediew jest za takim scenariuszem. To niesamowite. Jestem szczęśliwy dla nas. Asłan już przeszedł do historii. Jest pierwszym kwalifikantem, który dotarł do półfinału Wielkiego Szlema. A przecież nie jest młodziniaszkiem. Ma 27 lat. Szczerze mówiąc, nie wiem, co robił podczas lockdownu. Chyba bardzo ciężko pracował. Jeśli dojdzie do rosyjskiego finału, to będzie spełnienie marzeń. Ale do tego długa droga i ciężkie mecze przed nami. Mam nadzieję, że dzięki temu Rosja pokocha tenis. Dzieciaki będą się garnąć do sportu i staniemy się tenisową nacją. W turnieju pań o wielki finał zagrają Czeszka Karolina Muchowa z Amerykanką Jennifer Brady, a Japonka Naomi Osaka zmierzy się z Amerykanką Serena Williams. Wracając do piłki nożnej, tym razem za ocean, Liga MLS, najważniejsze piłkarskie rozgrywki Ameryki Północnej, oficjalnie poinformowała, że do Stanów Zjednoczonych trafi kolejny Polak. Do zespołu Charlotte FC przejdzie reprezentujący pierwszoligowy ŁKS Łódź 21-letni Jan Sobociński. Oficjalna strona rozgrywek Ligi MLS podkreśla, że Sobociński to młodzieżowy reprezentant Polski. Polak jest jednym z czterech nowych piłkarzy, z którymi klub z Charlotte podpisał umowę. Do zespołu z Karoliny Północnej trafi w lipcu. Jego kontrakt będzie obowiązywał do końca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Charlotte FC zadebiutuje w rozgrywkach Major League Soccer w 2022 roku. W poprzednim sezonie w rozgrywkach grało 5 Polaków. Przemysław Tytoń, Przemysław Frankowski, Kacper Przybyłko, Jarosław Niezgoda oraz Adam Buksa ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny sport kilka minut po 17:00. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, na wschodzie śnieg, a na pozostałym obszarze także deszcz ze śniegiem. Na zachodzie i południu miejscami marznący deszcz powodujący gołoledź. Porywisty wiatr osiągający w Sudetach 100 km na godzinę. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od minus 4 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i plus 4 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

A girl like you i Edwin Collins z muzycznej poczty UKF. 22,7 truje, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Łukasz z Warszawy pisze, że na dobry początek dnia zawsze pasują Cepelini, prosi o Daymaker. Grupa Led Zeppelin w muzycznej poczcie UKF. UKF małpa.polskieradio.pl lub 22,7 trójek. Pani Maria pisze, za oknem chmury wiszą, więc może ma na mi krakowski spin dzisiaj. Thank you.

YouTube i Sunday, Bloody Sunday, czyli wspomnienie smutnych chwil z Irlandii Północnej z 30 stycznia 1972 roku. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce Muzyczna Poczta UKF 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje. Pan Tomasz napisał dość tradycyjnego maila. Dawno nie było, czego tym razem? Dawno nie było The Hooters i piosenki All You Zombies. Break him in half. All you Zombies i grupa The Hooters. Pan Sebastian napisał, czy możemy przypomnieć początki Agnieszki Chylińskiej z zespołu ONA, jeszcze wtedy z zespołu ONA, piosenkę Koła Czasu. Koła Czasu i grupa ONA, ale tak prawdziwe początki Agnieszki Chylińskiej to nie grupa ONA, a formacja Second Hand. Zespół nie zrobił żadnej kariery właściwie, ale dwie piosenki nagrał i zresztą mamy je tutaj u nas w Trójce. To była Muzyczna Poczta UKF, za chwilę informator ekonomiczny. Na koniec jeszcze będzie grupa Pearl Jam i Jeremy. Dziękujemy. Of mountaintops with him on top. the lion, gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting, ooh, dropped wide open. Już za chwilę 9.50 Informator Ekonomiczny. Informator Ekonomiczny. Sławomir Horbaczewski, dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, dzień kota. Dzień kota dzisiaj. A, dzień kota dzisiaj, rzeczywiście. A pan jakiegoś mruczka ma? Zdecydowanie zawsze bardzo lubiłem i lubię. W ogóle w Polsce mamy 6 milionów kotów. Dane pokazują, że co trzecie gospodarstwo domowe ma kota w Polsce. No tak, a jakby jeszcze policzyć wszystkie zdjęcia w internecie i memy dotyczące kotów, to w ogóle byłaby jakaś olbrzymia liczba. Tym bardziej, że przecież pamiętajmy, że jak mamy kota w domu, to kot rządzimy, jesteśmy tylko lokatorem u kota. Co innego pies. Pies się po prostu podporządkowuje człowiekowi. To ja się jeszcze przywitam, przepraszam. Marcin Egiłowicz, dzień dobry państwu. I proszę pana, a śnieg za oknem pada, nie wiem, czy pan widzi. A w Chinach się kończy w tym momencie święto wiosny. Tak złośliwie jakoś się złożyło. Jakie pan ma nastroje przed dzisiejszymi danymi GUS-u? No bo pewnie inwestorzy ze wschodu wrócą w pogodnych nastrojach po święcie wiosny, a my za chwilę poznamy za kilka minut, patrzę na zegarek, za nieco ponad 10 dane dotyczące zatrudnienia i płac. No, ja mam pogodne nastroje, takie nazwijmy to wiosenne w tym sensie, że polscy przedsiębiorcy jak zawsze stanęli na wysokości zadania. Po prostu no, polska gospodarka polskimi przedsiębiorcami stoi, genialnie się potrafią zachować, genialnie potrafią dostosować się do rzeczywistości. Zwróćmy na to uwagę, że oczywiście w zeszłym roku w związku z tą sytuacją, która jest w gospodarce, no mamy pandemię na całym świecie, mamy nową sytuację, której się nikt nie spodziewał. Po raz pierwszy od 5 lat takie przeciętne zatrudnienie w każdym kwartale zaczęło maleć, w każdym kwartale, w sensie kwartał rok do roku, jeżeli porównujemy, to tendencja wzrostowa, która była przez ostatnie 5 lat, została w zeszłym roku zahamowana, ale równocześnie nastąpiło takie dostosowanie, czyli dopasowanie działalności przedsiębiorców do nowych potrzeb rynku, bo gdzie zmalało zatrudnienie? No zatrudnienie zmalało w takich działach jak administracja, działalność wspierająca, górnictwo, wydobywanie czy przetwórstwo przemysłowe, a wzrosło w takich działach, w takich działach jak działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, informacja i komunikacja, czyli Polacy się dostosowują. Niestety, z uwagi na wprowadzone ograniczenia, ja zawsze przy każdej okazji apeluję, żeby umożliwić ludziom jednak gastronomicznie i hotelowo funkcjonowanie. Czyli tutaj nam zmalało też zatrudnienie i to nie wynikało z dostosowań do nowych potrzeb rynku, bo my zawsze będziemy stadni funkcjonowali, tylko z niezbędnych ograniczeń czy restrykcji związanych z pandemią. Natomiast wciąż oszczędności właścicieli, tych roztropnych właścicieli, czy to gastronomii, czy hoteli, pozwalają im przetrwać i pozwalają im korzystać również z programów pomocowych z funduszy publicznych, bo oszczędności właścicieli, te programy pomocowe... Co jeżeli skończą się te różne restrykcje i trzeba będzie policzyć obie strony bilansu, dobrze przejrzeć i zobaczymy, że tam już nie ma tych środków pomocowych, bo tarcze się skończyły i może wtedy przyjdzie czas na zwolnienia? Myślę, że tutaj to niebezpieczeństwo oczywiście będzie w dużej mierze mitygowane, czyli wyeliminowywane przez przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy już dzisiaj się dostosowują, zmieniają w ogóle zakres swojego funkcjonowania. Zresztą bardzo ciekawa rzecz, że my mamy jeszcze wciąż ukryte rezerwy gospodarcze. Jeśli chodzi w ogóle o bezrobotnych, niestety znowu przekroczyło to ponad 1 000 000 złotych rejestrowanych bezrobotnych, ale zmniejszają się proporcje, dysproporcje w ogóle między płciami. Kiedyś kobiet było nawet 57% wśród bezrobotnych, dzisiaj zmierzają już kobiety do mniej więcej 50%, czyli idziemy w kierunku tych dysproporcji, a więc dostosowujemy się do tej rzeczywistej sytuacji w gospodarce. Ale co jest ważne, siła nabywcza wzrasta przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bo to wynagrodzenie w ujęciu nominalnym wzrasta znacznie. Przypomnę, 2019 mieliśmy 5169 w sektorze przedsiębiorstw oczywiście, a w 2020 mieliśmy 5411. Ale nawet realnie, realna płaca wzrasta, ta siła nabywcza, to jest bardzo istotny, dochód rozporządzalny wzrasta, więc tutaj dostosowujemy się. Jeszcze raz podkreślę, naprawdę Polacy są bardzo dobrze funkcjonujący w różnych trudnych sytuacjach. Poruszył pan temat wynagrodzeń. Do dzisiaj, proszę pana, można zostać rachmistrzem w czasie spisu ludności. Ten termin zresztą został przedłużony. Sprawdziłem, że w poprzednim roku można było zarobić 4 zł za jeden telefon brutto, a za taką osobiście wykonaną ankietę 6 zł brutto. W tym roku pewnie te stawki będą jakoś wyrównane, jeszcze ich nie znamy. No ale to, że został przedłużony nabór na tego rachmistrza, to chyba znaczy, że aż takim powodzeniem się nie cieszy ta funkcja. Tak, to jest bardzo trudna praca. W ogóle przypomnę, że 2 lutego w tym roku, czyli 2 tygodnie temu, Rada Ministrów przyjęła taki projekt nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkańców 2021. Te spisy są w ogóle co 10 lat przeprowadzone. Poprzedni był w 2011 roku. To, o czym pan redaktor wspomniał, w zeszłym roku to były takie próbne spisy. Tak, przygotowujące ten spis tegoroczny. I oczywiście za chwilkę będziemy mieli do czynienia ze zmianami. One są konieczne w tej dobie pandemii. Ten spis będzie trwał, to nie jest prima aprilis, od 1 kwietnia, jeszcze raz przypomnę, to nie jest prima aprilis, od 1 kwietnia do 30 września według tej noweli, miał być do 30 czerwca, ale chodzi o to, żeby w tej pandemii się z tym zmierzyć. No i przede wszystkim mniej będzie bezpośredniego spisywania, więcej będzie e-mailowego i telefonicznego. Ci rachmistrzowie spisowi mają mieć wyrównane stawki. Chodzi o to, że do tej pory, znaczy takie było założenie, że bezpośredni wywiad przez nich przeprowadzony, osobisty, mieli mieć 7 zł za jeden, a za telefoniczny 4 zł. Chodzi o to, żeby to zrównać, żeby większy nacisk położyć jednak na wywiady telefoniczne. No oczywiście rachmistrz spisowy to nie jest taka łatwa praca, stąd jest też tak trudno o nich. W ogóle w Warszawie, dla przykładu, w Warszawie potrzebujemy 745 rachmistrzów spisowych, a na 9 lutego mieliśmy tylko 450, dlatego prawdopodobnie jeszcze będzie ten spis, tę możliwość dopisania się przedłużona. Tam jest szkolenie, są egzaminy teoretyczne i praktyczne, nie jest to proste, trzeba spełnić wymogi, trzeba by być oczywiście dorosłym, mieć nieposzlakowaną opinię, wykształcenie co najmniej średnie, no i nie być też, co jest istotne, nie być prawomocnie skazanym za jakiekolwiek umyślne przestępstwo, w tym skarbowe, więc tutaj mamy dosyć ograniczoną grupę osób. No polecamy i oczywiście... Państwu. Zdecydowanie. Jeszcze raz. Polecamy, zachęcamy. To jest doskonałe doświadczenie życiowe. To jest po prostu nauka życia. Bo jest spis powszechny, to jest tak jakby zdjęcie tego, co na dany moment, na danym terytorium się znajduje. To jest doskonałe źródło wiedzy w ogóle, żeby zarządzać gospodarką. No jest to zalecone przez ONZ i Unię Europejską. My nie robimy tego sami. Kolejna okazja dopiero za 10 lat. Tym bardziej Państwu polecamy. Tak. Może jako taka okazja do dodatkowego zarobku. Proszę Pana, 189 tysięcy złotych. Tyle płacimy za token Bitcoina. To jest kolejny rekord, który przekroczyła ta kryptowaluta. Dziwi to pana czy nie dziwi? Bo nic nie wiemy o założycielu tej wirtualnej waluty. Bardzo tajemnicze aktywo. Zyskuje cały czas na popularności. No ale przecież możemy bardzo dużo stracić też. Stracić zawsze możemy w każdej chwili w życiu, zawsze pamiętajmy tak na marginesie, że mieć scenariusz B, C i D, to nie może nigdy stawiać wszystkiego na jedną kartę, ani wszystkich, jak to Polacy mówią, ja ich w koszyku trzymać jednym. Natomiast ja tylko przypomnę, że Bitcoin na przykład 27 stycznia, bo tak spojrzałem w tym roku, 114 tysięcy złotych kosztował, dzisiaj 190 tysięcy, a 26 lutego 2016 roku dla przykładu, 5 lat temu, 1732 złote. Różnica między Bitcoinem a tradycyjnym w ogóle pieniądzem polega w ogóle na różnicy, czy to jest w ogóle inny świat, dlatego że Bitcoin jest oparty o technologię blockchaina, czyli takiego otwartoźródłowego oprogramowania, no i przede wszystkim takim modelu komunikacji, którą to oprogramowanie formuje, gdzie wszyscy mają te same uprawnienia. Czyli wszyscy, czyli te dowolne maszyny, bo tam maszyny przecież uczestniczą w tej wymianie danych lub udostępnianiu usług, prawda? Te same uprawnienia, to jest inne podejście do życia. I im szybciej będzie to używane przez wielkie firmy, a to się staje, i akceptowane jako środek płatniczy, przypomnę ostatnio na przykład Bank of New York Mellon ogłosił, że będzie wspierał Bitcoina, Mastercard ogłosił, że będzie wspierał Bitcoina, chociażby Elon Musk niedawno się mocno zainteresował Bitcoinem. Zainwestował zresztą. Również w niego. Tak, oczywiście on zainwestował w niego, dlatego że jego firma Tesla będzie wchodziła w obsługę płatności bitcoinowych, a z niego przeciwnicy, chociaż profesor słynny Nurier Rubini, bardzo znany, który przewidził przecież wielki kryzys, prawda? Tak, i krzyczy wszem i wobec, że to jest bardzo zła rzecz, że to w ogóle jest niedobre, że tak jak tak zwana gorączka tulipanowa w Holandii, która była w XVII wieku, gdzie przypomnę, w gorące tulipanowej w Holandii w XVII wieku za jedną cebulkę tulipana płacono równowartość 80 dobrze odchowanych świnek. Świń, bo to dobre dorosłe świnki, 80 za jedną cebulkę tulipanową. W ogóle rzecz nie do pomyślenia. On mówi, że będzie taki sam krach jak w 1637 roku na tulipanach. Przeciwstawia złoto nieruchomości bitcoinowi. Wydaje się, że w tej sytuacji, kiedy wszyscy w to wchodzą, wchodzi chociażby Jeff Bezos, ostatnio też ogłosił, że będzie bardzo mocno zainteresowany wspieraniem wirtualnej waluty, w ogóle Amazon w Meksyku. Panie Sławomirze, to ja w takim razie jeszcze na koniec proponuję, a właśnie, o obu panach, o których pan wspomniał, Elon Musk i Jeff Bezos, powiedzieć to, że znowu się ścigają o koszulkę lidera najbogatszej osoby na świecie. No i znowu Jeff Bezos jest na wprowadzeniu, jego majątek oszacowano, a konkretnie agencja Bloomberga oszacowała na 191 miliardów złotych, a Elona Muska... Dolarów, przepraszam. A co ja powiem? O, widzi pan, to jeszcze się nie dobudziłem. Ha, ha, ha. 190 miliardów dolarów tymczasem, proszę pana, Elon Musk zostaje w tyle. Tak, zdecydowanie. No 57-letni, bo w styczniu, przypomnę, miał rodzinę Jeff Bezos, on od 2017 roku jest wciąż najbogatszym człowiekiem świata. Przez chwilę, w styczniu, wyprzedzał go Elon Musk, dlatego że jego Tesla poszła do góry, ale wczoraj Tesla się waknęło 2,4% w dół, czyli niecałe 4 miliardy dolarów. I no tu, i panie Sławomirze, bez wahania stawiamy kropkę, ale szczęśliwego dnia kota jeszcze raz. Wzajemnie. Marcin Giełowicz, Sławomir Chrobaczewski, do usłyszenia. I hope.